Popatrz jak się pięć elementów miota w jednej akcji. Szczecin, centrum, noc, sobota i taksi. Świt już zerka na noc bezgwiezdną. Ostatni kurs taryfiarz łapie z pasażerką trzeźwą. I to w tej branży bonus na chwilę. Ileż można rozwozić zwłoki z melanży do domów? Ileż dryndziarz smoltok zaczyna o rozterkach i pytają o zawód, ona mówi sex workerka. Dla niego luz, lekko się uśmiecha w tle. Pyta jak robota, jak klienci, jak tam BHP. Ona, że różnie bywa, nie że płacą licho, ale pracowito miała noc i jest ledwo żywa. Zresztą żeby noc, od tygodnia jest zajazd. Może to przez te święta się zjechała ta zgraja tych wiernych mężów o tradycyjnym trzonie. Co ledwie karpia do domu przyniosą, już palą do niej. A najbardziej dojeżdża głupi banał, że wciąż ten sam pejzaż, sufit albo ściana. I że wciąż ten sam zestaw, czy to w Gucci, czy w glanach. No rutyna skrajna, nieważne zresztą, grunt, że już fajrat. Ona cichnie, on milczy jak kamień i z lusterka łypie na nią, tak bez mała z uznaniem. Ej, podjeżdżają pod jej dom przez szlaban. Ona płaci z dużą górką i wysiada. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Oraz świt ten sam. Koniec pracy, już tak kwadrat. Kierunek, gdy z bagażem macha mu facet. Czemuż go nie zabrać w sumie? Klient od wejścia łapie kontakt. Mówi, że pływa i że zszedł na ląd po 3 miesiącach. I że jara się jak dziecko. I że jest w ogóle Stefan i adresu nie podaje. Na bieżąco mówi jak jechać. O rejsie gada, jakie straty tam. Jak to na człowieka morska wpływa matematyka. I jaka algebra tutaj tkwi, skąd ogień. Proste równanie, 90 dni, 0 kobiet. Prawda, że nieźle? Stąd ten szampan w domu żona. Nic nie wie o przyjeździe, bo to jest niespodzianka. I nie podejrzewa nawet, co jest grane. Że przez tydzień będzie tylko sufit widzieć. Sufit albo ścianę. Że aż w piętach to poczujesz szczupły. To będą święta pod znakiem Kama Sutry. Facet milknie, zaciera ręce, nuci, taryfiarz skręca i też się czuje jakby wrócił i zmieszany łypie w lusterko. Gdy podjeżdżają pod ten sam dom, co z poprzednią pasażerką, ten sam płot z furtką, ten sam szlaban. Facet płaci z dużą górką i wysiada. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. Jak popatrzysz, to sporo możesz wynieść. Z taksi lepiej widać, dokąd noc płynie. Z wewnątrz lepiej widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć. W tym momencie moglibyśmy skończyć, ale prawda jest taka, że woziłem ich przez całe święta. Ją, jego, dziecko, po rodzinie i tak dalej. Chyba wtedy tak naprawdę zdałem sobie sprawę z tego, że on jakby wie o wszystkim, jakby nie ma dla niego problemu. No bo zdarzały się sytuacje, że dzwoni do niej telefon służbowy, że tak powiem. Jakby pierwsze co robiła, to mówiła cennik, nie? Jak to wygląda, czyli tam to tak, z gumką tak, bez gumki inaczej i tak dalej. On siedzi z tyłu, patrzy sobie w okienko. No ja oczywiście już to widzę, nie? Jakby specjalnie zwracam uwagę na jego reakcję po prostu, której nie ma. Żadnej, totalnie, nie? Nic się nie dzieje. Zdarzyło mi się z nim później jechać samemu. No i gdzieś zahaczyliśmy o ten moment. A on mówi, że po prostu nie ma zazdrości, nie? Że jakby mają związek, są razem, to jest ich dziecko, zestarzeją się razem i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tylko że on nie ma jakby z tym problemu, nie? On jakby tak samo ugania się za innymi dziewczynami jakby prywatnie. Ona zarabia w taki sposób i dla nich to się kompletnie nie gryzie. I w ogóle są szczęśliwi w tym wszystkim. Prawda? No to mnie też to zdumiało, a z drugiej strony dało do myślenia, nie? Że przestań być taki zacementowany w tym swoim świecie, bo może on wyglądać zupełnie inaczej, to też jest okej w ogóle.